Dit is de late avond van Norbert Ketting. Dat was Mr. Tambourine Man van The Byrds. En daarmee is de late avondshow officieel geopend. Het is net 11 uur geweest en we gaan het laatste uur van jouw dag vullen met heerlijke, relaxte muziek. We gaan je oortjes strelen, zoals Alfred Blokhuizen dat altijd zo mooi zegt. En ook vanavond hebben we weer mooie onderwerpen in de show, dus blijf lekker luisteren. Je hoort ons in heel Zuid-Holland, gewoon op je eigen lokale zender. Dus je hoeft niet veel moeite te doen. En ik ben Norbert Ketting, ik wens je een fijne muzikale avond toe. En we trappen af met een echte klassieker. Dit zijn de Cats met Why. There's a kind of sadness in my mind. He came back and I know love is blind. I hope she would love me in the end. Though I knew she liked me like a friend. Look at me, look at my face. When I'm saying that I need you, and when I tell you that I'm staying, and you know it's true. Why don't you hear me? Where are the good? Sigh, no need to cry. There's no need to scream another why. Even that won't reach her little ears.

Soul met een hoofdletter S. Loving You Is Easy van Maissa. Zometeen ontvangt Tera Cox een bijzondere gast. Elma van Vliet, schrijfster van levensverhalen en bedenker van Vertel Eens. De populaire boeken en spellen die mensen helpen om herinneringen te maken, te delen en te bewaren. Elma's werk raakt aan iets wat ons allemaal bezighoudt. Het verlangen om te weten wie we zijn en waar we vandaan komen. Maar eerst George Michael met Waiting for That Day. Big Elma van Vliet, bedenker van de vertellingsboeken, zit hier aan tafel. Welkom, Elma. Dankjewel. Fijn dat je er bent, want jouw boeken zijn zeer geliefd en vinden hun weg naar vele lezers en vele landen. Wat voor boeken schrijf jij ook alweer? Wat ik doe, is ik maak cadeauboeken. En het zijn invulboeken die je cadeau geeft aan je vader, je moeder, je opa of je oma. Met de vraag om de vraag in het boek te beantwoorden. En het zijn de enige cadeauboeken ter wereld die je dan weer terug wil, gevuld met die verhalen. En als de boeken ingevuld zijn, heb je eigenlijk het levensverhaal van degene aan wie je het gegeven hebt op papier. Het allereerste boek ooit heb ik geschreven voor mijn eigen moeder. Mijn moeder was toen ongeneeslijk ziek en ik werd wakker met de gedachte, ik kan er straks nooit meer wat vragen. En daar was ik zo verdrietig over. Dus eigenlijk heb ik het allereerste boek wat ik ooit maakte voor mijn eigen moeder gemaakt. En natuurlijk was ik ook heel benieuwd hoe zij het vond om moeder te zijn. Hè, wat de leuke momenten waren, maar ook ja, wat was moeilijk. En wat heeft ze ervan geleerd? En ik heb in mijn eigen boek, want ik heb zelf een ingevuld boek en het is het meest dierbare boek in mijn leven. Ja, daar staan prachtige verhalen in, ook over hoe je als meisje een vrouw wordt en dan moeder en wat dat met je doet. En ja, ik put daar ook wel wijsheid uit wat zij voor mij heeft opgeschreven, absoluut. Nou is de inspiratie, heb je geput uit eigenlijk toen jouw moeder ziek werd om dat te gaan doen. Was het eerst voor jezelf of had je meteen het idee, ik ga dit uitgeven later? Nee hoor, de enige wat ik toen wilde was één boek maken. Voor jezelf? Ja, voor mijn eigen moeder. En sterker nog, het moest het allermooiste boek van de hele wereld worden, omdat het voor mijn eigen moeder was. En ik had gewoon een baan en ik dacht toen het boek af was, nou ja, dat was het dan. Ik heb het boek aan mijn moeder gegeven met de vraag, nou mam, vertel eens, wil je het boek invullen? Nou, dat wilde ze. Ze heeft ze ook voor mijn broers ingevuld. En toen kreeg ik een brief van een meisje die zei, beste Elma van Vliet, nou dat is hartstikke leuk, dat boek voor moeders. Maar ik heb maar één held in mijn leven en dat is mijn vader, dus waar is mijn boek? En toen dacht ik, ja, daar heb ik eigenlijk nooit over nagedacht. Hè. Ik heb het niet gedaan omdat ik dacht, joh, ik moet een ander beroep hebben. Ik heb het gedaan omdat ik het verlangen had om meer te weten te komen over wie ik was en over mijn moeder. Maar toen dacht ik, ja, ze heeft gelijk. En nou ja, wat ik heel mooi vind en ook aan iedereen die luistert, als mensen me een mail sturen, blijer kun je me niet maken. Vervolgens kwam natuurlijk het verzoek, ja, opa's en oma's. Waarom zijn er niet die boeken voor opa's en oma's? En toen dacht ik, ja, dat is waar. En het mooie vind ik aan opa's en oma's hebben gewoon verhalen over dingen die wij ons helemaal niet meer kunnen voorstellen. He, dat het op, hoe je bijvoorbeeld het huishouden deed. Met z'n acht op een slaapkamer. Met z'n acht, He. Soms ook nog verhalen over de oorlog. En ik denk, dit is zo belangrijk om door te geven. Hè, want wij kennen dus de feiten uit de schoolboeken. Maar de verhalen van opa's en oma's, die zijn natuurlijk waardevol. Precies wat je zegt, de eerste televisie die er dan ergens was. En dat er dan 20 kinderen in een kamer zaten. 3 netten. Nou ja, dat kan je nu niet meer voorstellen, want we hebben overal schermpjes. Dus ik denk dat het fantastisch is. Hè? En stel je voor in opa vertel eens of oma vertel eens, staan ook vragen over de opa en oma van ja, opa. Dus als je een heleboel jaren. Ja, dan gaat het in één keer 6 generaties terug. En niet alleen de feiten, maar gewoon de verhalen. En ik denk dat dat zo'n mooi cadeau is om te geven aan je kleinkinderen, achterkleinkinderen. En ik hoop natuurlijk dat die boeken generaties lang worden doorgegeven. Wat bracht het boek jou persoonlijk? Voor mij het allermooiste is dat een periode in mijn eigen leven die zo verschrikkelijk verdrietig was. Omdat je moeder ziek was? Omdat mijn moeder natuurlijk ziek was en we hadden van de artsen te horen gekregen dat ze niet lang meer zou leven. Het heeft de band met mijn moeder zo verschrikkelijk verdiept. En we leerden echt elkaar kennen als twee vrouwen. En wat ik zo mooi vind, is dat we samen dus over de hele wereld vaders, moeders, opa's en oma's geïnspireerd hebben om hun eigen verhalen te gaan delen. En ik denk, voor mij persoonlijk, denk ik, het heeft mij geleerd dat de belangrijkste dingen in het leven eigenlijk niet geld en grote carrières zijn, maar de dingen die je doet met de mensen die belangrijk voor je zijn. Want uiteindelijk zijn herinneringen de dingen die blijven. Heel hartelijk bedankt, Elma van Vliet, voor je inspirerende verhaal over de Jouw Vertel Eens boeken. Dank je wel.

feet, buy me some new strings, and her a night out on the weekend. And we can whisper things, secrets from our American dreams. Baby needs some protection, but I'm a kid like everyone else. Praten met Wim van Zon. Hij is namens Tone and Image Gallery hier in de studio. En we gaan praten over de Club van 27. Wim? Ja, Herman. Ja. Goedemiddag. De Club van 27. Ja, welkom in ieder geval. De Club van 27, dat is met artiesten, hè? Ja, dat is een club. Een beetje een morbide clubje. Mm-hmm. Van muzici die op hun 27ste overleden zijn. En die club die is eigenlijk ontstaan omdat vanaf 1969 tot 1971, de vier muzikale iconen overleden. En in een aantal gevallen had de inname van drugs daar nogal wat mee te maken. Maar die vier, dat waren echt iconische muzikanten. En na de vierde, dat was Jim Morrison van de Doors, gingen er stemmen op om te zeggen dat is een clubje van mensen die Die overleden zijn. En we noemen dat de Club van 27. Omdat ze alle vier 27 waren toen ze overleden. Nee. Dat was nog niet bij het grote publiek bekend. Maar toen in de jaren 90 ook Kurt Cobain van Nirvana overleed op zijn 27ste. Toen ging ook de pers praten over de Club van 27. En toen mensen gingen speuren, kwamen ze erachter dat de grondlegger van de modernere blues in 1938 overleed op 27-jarige leeftijd. Toen hebben ze die met terugwerkende kracht ook maar lid gemaakt van de Club van 27. Nou, en de laatste die erbij gekomen is, dat is Amy Winehouse. Ja. Daar hebben we nog een laatste herinnering aan, denk ik. Dat weten de meeste mensen nog wel. Maar die hoort ook tot die Club van 27. Die hoort ook tot de Club van 27. Wat kan je daarmee doen in jouw galerie? Wij hebben een hele grote collectie foto's van Jimi Hendrix. En Jimi Hendrix is ook een van de leden van de Club van 27. Mm-hmm. En we zijn gaan kijken, eigenlijk al een paar jaar geleden, van wat hebben we nou aan beeldmateriaal van de bekende leden van de Club van 27. En toen kwamen we erachter dat we zowel van Janis Joplin als van Jim Morrison en van Brian Jones van de Stones heel veel mooi beeldmateriaal hadden. En dat we daar eigenlijk een tentoonstelling mee konden maken. Dat hebben we ook een paar jaar geleden al gedaan. Maar niet in Schiedam, maar in Amsterdam en in de Achterhoek. En dit jaar hebben we gekeken of we die tentoonstelling nog wat konden uitbreiden. Nu zijn we erachter gekomen dat van Robert Johnson, de blues-gigant, dat daar maar drie foto's van in omloop zijn. Bekend zijn eigenlijk. Mm-hmm. En die zijn pas sinds de jaren 60 bekend. Die drie die hebben we geprint, maar daar hebben we geen originele vintage prints van. Die bestaan ook eigenlijk niet. Maar we wilden wel die drie fotootjes waar hij op staat laten zien in de tentoonstelling. En we kwamen erachter dat, en dat kwam eigenlijk omdat we hiervoor een tentoonstelling hadden over het Holland Pop Festival in Kralingen in 1970. Mm-hmm. Dat Alan Wilson, de leider van Kent Heat, die ook opgetreden heeft op het Kralingse Popfestival, vlak voor Jimi Hendrix overleed, ook op 27-jarige leeftijd. Dus die hebben we zelf ook maar toegevoegd, omdat we daar met name door die tentoonstelling over het Holland Popfestival een aantal hele fraaie fotobeelden van hadden. Ja, en je hebt allemaal foto's dus blijkbaar? Ja, het, het gaat om de foto's. We zijn een fotocalerie, dus daar ligt de nadruk. Nu gaan we op 5 november de documentaire The Stones en Brian Jones vertonen in samenwerking met Wenneker Cinema. De tentoonstelling gaat binnenkort open. Tot hoe lang loopt die? Hij is al open. Hij loopt tot en met 22 november. Zondag 22 november. En in de tussentijd hebben we dan een aantal momentjes dat we nog speciale activiteiten hebben. De agendapunten staan op de website. Maar het is wel leuk om te weten op 12 november bijvoorbeeld er een lezing is over de Summer of Love. En dan geven we eigenlijk aan dat de hang naar de vrijheid aan de westkust van de Verenigde Staten eigenlijk gepaard ging met hele hoge mate van drugsgebruik. En dat er dus tal van leden van de Club van 27 zijn die eigenlijk gelieerd zijn op de een of andere manier ook aan die Summer of Love, die overigens wel hele goede muziek opgeleverd heeft. En als je daar naartoe wil, kijk even op de website om te weten wanneer het precies is en waar je dan naartoe kan. Ja. Ja. Noem nog even de website dan. Hoe is die website precies? Is heel simpel. toneandimage.gallery. En dan ga je naar de agendapagina, want daar staat eigenlijk de meeste informatie. Dan dank ik je voor dit gesprek, Wim van Zon, over de Club van 27 met een fantastische fototentoonstelling. Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Meesterlijk en aardig bovendien. En ik ben blij dat ik je niet vergeten ben, dat ik nog zoveel kleine dingen van je ken. Omdat ik steeds ben blijven dromen, dat het toch zo ver zou komen, ben ik blij dat ik je niet vergeten ben. Want het was 7 jaar geleden, al een half jaar voorbij. Dat is verdomd een hele tijd. We waren jonger en ik hield niet meer van jou dan jij van mij. We scheiden, maar ik raakte je niet kwijt. Nu ben ik blij dat ik je niet vergeten ben, dat ik nog zoveel kleine dingen van je ken. Omdat ik steeds ben blijven dromen, dat het toch zo bij zou komen, ben ik blij dat ik je niet vergeten ben. Je vraagt of ik na al die jaren je onmiddellijk heb herkend, of ik soms nog wel eens aan je heb gedacht. Wat dacht jij dan dat je een ander bent geworden dan je bent? In één nacht. Ik ben blij dat ik je niet vergeten ben, dat ik nog zoveel kleine dingen van je ken. Omdat ik steeds ben blijven dromen, dat het toch zo bij zou komen, ben ik blij dat ik je niet vergeten ben. Natuurlijk zijn we in die jaren onze eigen weg gegaan, met anderen in ons hart en in ons huis. Maar nu ik je weer gevonden en laat ik je niet meer gaan, we komen samen uit en samen thuis. En ik ben blij dat ik je niet vergeten ben, dat ik nog zoveel kleine dingen van je ken. Omdat ik steeds ben blijven dromen, dat het toch zo bij zou komen, ben ik blij dat ik je niet vergeten ben.

songbird in the silence, like stones against the glass. We're chained to the rhythm. De gasten in de studio zijn Elise Allard en Willy Greven. Allebei welkom. Dankjewel. Allebei betrokken bij dieren en zeker politiek betrokken bij de dieren. Want de Partij voor de Dieren, dat is jullie liefde, hè? Klopt, zou ja. Zou je kunnen ja. zeggen. Ja, ja, wij zijn de, Elise is de lijsttrekker en ik ben de nummer 2 voor de ja. Partij voor de Dieren. Altijd ja. al met dieren bezig geweest in je leven? Ja, nou ja, als kind ben ik opgegroeid met huisdieren thuis. En daar is het wel begonnen. En lid van de egelvereniging als klein meisje. Ja. En ja, dieren zijn altijd wel een rode lijn in mijn leven geweest. Ook in mijn professie zie je dat elke keer weer terugkomen als een belangrijk onderwerp. Zoals dan? Ik heb heel lang in toerisme sector gewerkt. Waar ik bij een hele grote tour operator heb mogen werken. En als je kijkt naar hoe de Nederlandse reisindustrie omgaat met dierenwelzijn, dan kan ik zeggen dat ik daar een grote stempel op heb gedrukt. En nu werk ik voor een niet op de, in, aan de profitkant, maar aan de non-profit kant, en werk ik voor een dierenwelzijnsstichting. Oh, dus dat blijft een beetje bij de dieren, zou je kunnen zeggen. Jazeker, en ja. dat ligt weer heel dicht bij wat ik daar moet doen. Ik praat met het grote bedrijfsleven in Europa. En het doel is altijd om wetgeving te veranderen op lidstaatniveau of op Europees niveau. Alleen nou willen we het graag terugbrengen naar Schiedam. Ja, kleiner, en maar wel belangrijk ook, omdat Schiedam daar ook natuurlijk bij hoort, dat de dieren daar ook een goed leven krijgen. Ja. Willy. Je bent ook de nummer 2 op de lijst van de dieren in de Partij voor de Dieren in Schiedam. Ja. Ook zo'n mooie carrière gemaakt met dieren als vroeger. In mijn carrière heb ik eigenlijk helemaal niet zoveel met dieren te maken gehad. Maar wel met mensenproblemen die we binnen de partij ook belangrijk vinden. Mm-hmm. Ik heb een tijdje les gegeven en daarin merkte ik heel erg wat economische verschillen en stress in huishoudens met kinderen kunnen doen. Mm-hmm. En hoe dat de kansengelijkheid ondermijnt, zeg maar. Ja. En tegenwoordig werk ik op de trein en ook daar merk ik, zeker ook op de trein, maar ook onder collega's, de excessen, zeg maar, van armoede, het tekortschieten van de lokale geestelijke gezondheidszorg. Mm-hmm. En bijvoorbeeld ook hebben veel te maken met dakloosheid. Ja. Nou ja, ik ben door al die ervaringen ben ik een soort brede analyse van ongelijkheid gaan ontwikkelen in mijn eigen filosofie. En ik vind ook uit persoonlijke overtuiging dat de natuur en dieren daarbij horen. Dat zijn ook levende wezens of levende systemen die we niet achter kunnen laten of onderbelicht kunnen laten in ons denken. Ja, ik hoor heel veel over de dieren en over dat je daarmee begaan bent. De mensen komen ook nog tevoorschijn? Ja, zeker. De Schiedammers met name? Dat is waarmee ik ook begon. En ik hoop ook zeker in de komende maanden, wanneer wij ons programma doorontwikkelen, echt nog wel wat, nou ja, mensenproblemen, zoals we dat dan noemen, verder uit kunnen diepen en daar extra aandacht aan kunnen besteden. Want ook de gezondheid en het welzijn van mensen is belangrijk in discussies over de natuur en over dieren. Ja, en de Partij voor de Dieren gaat in Schiedam meedoen met de gemeenteraadsverkiezingen. Dat duurt nog even, maar jullie zijn al wel druk bezig met het programma te ontwikkelen en daar bij de mensen, bij de Schiedammers allemaal, aandacht voor te vragen. En hebben jullie een idee of dat gaat lukken? Want jullie zijn natuurlijk een nieuwkomer in de politiek in Schiedam. Heb je al een beeld? Of heb je een beeld van of het gaat lukken om een plaats te vinden in die gemeenteraad? Dat zou de eerste keer zijn natuurlijk. Ja, we zijn al een keer, we hebben ons gezicht laten zien in de afgelopen maanden in de gemeenteraad. En dan werden we eigenlijk heel hartelijk ontvangen. Ondanks dat nog niemand eigenlijk wist dat we uiteindelijk ook een fractie mochten oprichten. Hmm. Maar mensen zijn heel hartelijk en die zien graag een club zoals Partij voor de Dieren komen. Dus dat stuk zit wel goed. Of ze het heel tof vinden dat we ook zetels gaan krijgen daadwerkelijk, weet ik niet. Maar ik hoop van wel. Ja, maar als er twee zetels van jullie bij de Partij voor de Dieren komen, gaan ze er bij de andere eraf. Zo werkt het. Nee. Of hebben jullie een vergroting? Er komt, omdat we de 80.000 inwoners zijn gepasseerd, komen er twee zetels bij. Dus kijk, die claimen wij. Ja, nou ja, dan is er geen ontevredenheid over zetelroof, om het zo maar even te noemen. Ja, dat klopt wel, ja. Dan wens ik jullie heel veel succes met het vormen van de partij. En straks naar de gemeenteraad om daar twee zetels in beslag te nemen. Willy Geven en Elise Allard. Dankjewel. Dankjewel Herman de Bruin voor jouw bijdrage. En natuurlijk ook Thera Cox in deze uitzending van de late avond. Het zit erop. Het is bijna middernacht. En dat betekent dat we afscheid van je gaan nemen. Ik zou zeggen wel tussen voor straks. Dan moet je nog werken. Zou ik zeggen werk ze. En een goede wacht. Wees voorzichtig. Morgenavond dan zit hier Bert de Wolf. Zelfde tijd, zelfde plaats. Ook weer met de prettige muziek en mooie onderwerpen. Kijk eens op www.lateavond.nl. Daarin kun je ook alle uitzendingen terugluisteren. En we hebben ook een Facebookpagina. Die heet ook De Late Avond. We gaan naar Cliff Richard Butterfly Kisses. Ik ben er weer volgende week. Tot dan. Dankjewel voor het luisteren. Dit is De Late Avond. There's two things I know for sure. She was sent here from heaven and she's daddy's little girl. As I drop to my knees by her bed at night, she talks to Jesus and I close my eyes and I thank God for all of the joy in my life. Oh, but most of all, for butterfly kisses after bedtime prayer, sticking little white flowers all up in her hair. Walk beside the pony, Daddy, it's my first ride. I know the kick looks funny, Daddy, but I sure tried. Oh, with all that I've done wrong, I must have done something right to deserve a hug every morning and butterfly kisses at night.